Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze Europejskie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 marca, minęła 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Na niespełna miesiąc przed wyborami do samorządów kandydaci opowiadają o swoich priorytetach. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w kilku województwach. Brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja Strefa Interesów z szansami na Oscara. Rozdanie nagród za kilka godzin. Do wyborów samorządowych niespełna miesiąc. Kandydaci zabiegają o głosy, przedstawiając swoje wizje, rządzenia i priorytety. Walczący o reelekcję prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że potrzebna jest reforma psychiatrii i psychologii. Odniósł się w ten sposób do informacji o tym, że w ubiegłym roku odnotowano więcej prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Każdego dnia, kiedy się dowiaduję o czymś takim jako prezydent miasta stołecznego Warszawy, no to wszyscy zdajemy sobie z tego, jaki jest rozmiar tragedii. Natomiast no, my robimy wszystko, co możemy. No, przede wszystkim prowadzimy tak zwaną szkołę dobrostanu psychicznego, czyli staramy się, żeby w każdej szkole był dostęp do psychologa. Mamy 27 specjalnych przychodni, gdzie takiej pomocy psychologicznej, ale również psychiatrycznej dzieciom udzielamy. Prowadzimy zajęcia w szkołach, również takie, które mają no, uspokajać nastroje, uczyć tolerancji, bo to wszystko ma oczywiście wpływ później na dobrostan dzieci. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że edukacja nadal będzie priorytetem władz Warszawy. Polityka społeczna miasta, troska o kobiety i przedsiębiorców to niektóre punkty programu Zbigniewa Boguckiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Szczecina. Mówił też, że ma pomysł na poprawę komunikacji miejskiej. Trzeba modernizować, naprawiać i zakupować nowy tabor. Co powiedział prezydent? Prezydent już powiedział, w nowej perspektywie unijnej nie ma tylu środków, więc najprawdopodobniej nie zakupimy nowego transportu. Więc jeżeli będzie przez kolejne 5 lat, to powiedział wprost, nowych składów, nowych autobusów nie będzie. Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Polacy wybiorą 7 kwietnia. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami. Dotyczy ono województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, południową część pomorskiego oraz północno-wschodnią część województw mazowieckiego i lubelskiego. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra, do 8 rano. Pojutrze minie 25 lat, odkąd Polska przystąpiła do NATO, ale w tym miesiącu również m.in. kraje bałtyckie obchodzą rocznicę wejścia do sojuszu. Litwa, Łotwa i Estonia znalazły się w NATO 20 lat temu. Litewski politolog Andrzej Pukszto z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie przypomina, że Polska przyjęła rolę rzecznika krajów bałtyckich, aby te mogły też znaleźć się jak najszybciej w strukturach sojuszu. Polska była tym, która tutaj otworzyła drzwi do regionu. Polscy politycy od początku transformacji, od początku lat 90. Ja nawet miałem przyjemność rozmawiać z byłym doradcą Lecha Wałęsy, ambasadorem Nowakowskim, który bardzo wyraźnie mówił, że od samego początku politycy polscy dążyli bardzo wyraźnie do integracji euroatlantyckiej. Kraje bałtyckie wstąpiły do NATO 29 marca 2004 roku razem z Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Słowenią. Siły obronne Izraela zakończyły budowę nowej drogi przecinającej północ Strefy Gazy ze wschodu na zachód. Wynika z analizy zdjęć satelitarnych przeprowadzonej przez BBC. Armia izraelska przekazała, że chce zdobyć przyczółek operacyjny. Plan ułatwi przemieszczanie wojsk i sprzętu. Eksperci cytowani przez BBC obawiają się jednak, że droga zostanie wykorzystana jako bariera uniemożliwiająca Palestyńczykom powrót do domów w północnej strefie Gazy. W ocenie innych ekspertów nowa infrastruktura jest znakiem, że Izrael planuje pozostać w strefie po zakończeniu wojnę. Godziny dzielą nas od oscarowej gali. Tej nocy czasu polskiego ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. W tym roku w najważniejszej kategorii nominowano 10 filmów, w tym brytyjsko-polsko-amerykańską koprodukcję Strefa Interesów, Anatomię Upadku, a także filmy Barbie i Oppenheimer. Krytyk filmowy Magdalena Sendecka mówi, że Strefa Interesów jest wciąż aktualna. To, co w tym filmie, myślę, jest ważne, to, co było intencją twórców, można dyskutować, do jakiego stopnia się to udało, to myślę jednak odwołanie się do naszej współczesności i do tego, że my też żyjemy zawsze w jakiejś strefie interesów i że zawsze jest jakiś mur, który odgradza nas od nieszczęścia i biedy, od wojny, od zła i że my też odwracamy oczy.

Brawo. Jeszcze dziewczynki, Ksymena, Lila, kogoś chcecie pozdrowić? Ja pozdrawiam Ksymena. Moją klasę piątą B z PSS, i która mnie tak bardzo wspierała. I pozdrawiam też moją rodzinę. No i super, Ksymena pozdrawiła rodzinę. Jakieś takie informacje bieżące, Darek, kluczowe. Na przykład to wiem, że Stefan Wutezi bardzo interesuje go wynik meczu Liverpoolu z Manchesterem City. Stefan, dobre wiadomości jako kibic Arsenalu 1-1. Na razie to są wyśmienite wiadomości. A w piłkarskiej PKO Ekstraklasie, Darek? Tak, szlagier niedzieli. Widzew Legia 0-0. 38-39 minuta się właśnie zaczęła. Wcześniej Stal Mielec 3-1 ograła Ruch Chorzów, a Pogoń w Szczecinie dość niespodziewanie 0-2 uległa Zagłębiu Lubin. Gramy i rozmawiamy z Piją Strzyszowską. Dziewczyny, szykujcie pytania. Przeszykowane? Tak. Okej, no dobra, dobra. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this. Dwójki, siedem trójek, halo, halo. tutaj Ola Ziru, jestem koleżanką dziewczyn i słucham was, waszej audycji. Bardzo was pozdrawiam. Niestety nie mogłam teraz z wami być, bo jestem w górach. Bardzo mi smutno, ale ciągle o was myślę i jesteście super koleżankami. Dziękuję. Dzięki, Ola, się pozdrawiamy. To jest jeden telefon. Oby nic ci się nie stało w tych górach. Tak, żebyś wróciła. Ślisko jest. Dziewczyny w studio pięknie mówiły klauzulkę pozdrowień, to ja pozdrawiam pana Dariusza i pana Krzysztofa. Też dziękujemy bardzo. No dobrze, a dzisiaj naszą bohaterką wieczoru, oprócz dziewczynek, które zawodnęły pierwszą godziną, jest Pia Skrzyszowska, drodzy państwo. Wybitna polska lekkoatletka wróciła dopiero co z Glasgow, gdzie wywalczyła brąz halowych mistrzostw świata 60 metrów przez spodki. Tak, wróciłam już od 2 tygodnia. No właśnie, wypoczęłaś troszeczkę? Troszeczkę tak. Myślę, że cieszę się, że miałam aż tydzień wolnego po sezonie halowym, więc już jestem gotowa, żeby wrócić do trenowania jutro. No właśnie, a ciepłe kraje wybrałaś, czy wręcz przeciwnie? Wybrałam teraz pobyt w domu, bo długo mnie nie było w domu, więc to był najlepszy wybór. Ale już za 2 tygodnie jadę na zgrupowanie do RPA, więc znowu będę w cieple. Pia, z przyjemnością, z rozrzewnieniem, ze wzruszeniem oglądaliśmy twoje emocje po tym, jak pobiegłaś po brązowy medal. To było tak prawdziwe, tak urocze. Oglądałaś to pewnie wielokrotnie, ten wywiad w TVP Sport. Szczerze mówiąc, wywiadu nie. Znaczy, obejrzałam go wczoraj chyba po raz pierwszy, aha, bo sama się sobą zdziwiłam o moich emocjach. Ale słyszałam pozytywny odbiór tego wywiadu. Wspaniałe to było. Naprawdę ja byłam trochę w szoku, że aż tak zareagowałam. No, ale to było naprawdę szczere i prawdziwe i miałam dużo emocji i radości w sobie, więc to dlatego tak się to potoczyło po. Gratulujemy serdecznie. Przypomnijmy brąz halowych mistrzostw świata. Wcześniej mistrzostwo Europy przecież na stadionie. No i teraz pytanie, setka czy jednak 60? Co jest dla ciebie takim dystansem bardziej sprzyjającym? Setka. Jedna. Zdecydowanie. Moje sezony halowe były różne. Lubię sezon halowy, jest krótki, przyjemny, ale chyba ten sezon też mi pokazał, że z każdym kolejnym płotkiem biegam coraz lepiej, coraz szybciej, więc myślę, że ten sezon letni, gdzie dodatkowo będzie 5 płotków, będzie jeszcze lepsze i chyba ten stadionowy sezon jest bardziej ciekawy i taki, no są też igrzyska olimpijskie, więc myślę, że po prostu na tych 100 metrach mi bardziej zależy. Bardzo nas to ucieszyło, że 100 metrów jednak wybierasz, a nie 60, bo tak jak wspomniałeś, na igrzyskach się biega na 100 metrów przez płotki. Pia, udowodniłaś samej sobie, że jesteś w stanie walczyć z najlepszymi na świecie. Tak, zdecydowanie tak. Potrzebowałam trochę tego, bo ostatnio trochę mi brakowało tej wiary i tej pewności siebie, którą właśnie dostałam na Mistrzostwach Świata. I sobie to udowodniłam i myślę, że dało mi to takiego pozytywnego kopa, że faktycznie, jeśli na hali już jestem w topie światowym, to na stadionie, gdzie już powiedziałam, że preferuję 100 metrów przez płotki, a nie 60 metrów przez płotki, więc patrzę na to z dużą nadzieją. My również. No dobrze, to daj mi głos dziewczynkom, no, które dziewczyny przygotowywały się do wywiadu. Ksymena zaczyna. Ksymena, do mikrofonu prosimy. Takie pytanie. Skąd pani ma takie imię, takie niespotykane? Mogę powiedzieć to samo w takim razie, bo też spotykam się z imieniem Ksymena. Dokładnie. No u mnie to mama zaszalała po prostu. No, u mnie rodzice chyba też zaszaleli. Oficjalna wersja jest taka, że mój tata, jak się kiedyś uczył języka angielskiego, miał nauczycielkę o tym imieniu i po prostu tak poznał to imię i mu się spodobało. Też myślałam, że przez to, że moja mama mieszkała we Włoszech rok i tam poznała to imię, więc tutaj są takie dwa miksy, ale gdzieś usłyszeli i chcieli dać mi na imię Pia, że gdybym nic nie osiągnęła w życiu, to przynajmniej będę miała rozpoznawalne imię. Przy okazji pozdrawiamy tatę Pii, czyli Jarosława, trenera Pii, także przekaz też pozdrowienia Pia tacie. Kolejne pytania, dziewczyny. Eliza? Kiedy zaczęła pani trenować lekkoatletykę i dlaczego? Pierwszy raz pojawiłam się w klubie sportowym chyba jak miałam 12-13 lat, czyli w sumie w waszym wieku, coś takiego. Wow. Co prawda ta lekkoatletyka była obecna całe życie, no bo moi rodzice, moja mama skakała w dal, mój tata biegał sprinty, więc coś wiedziałam o tej lekkoatletyce, a nie pojawiłam się tam znikąd, więc dzięki rodzicom, głównie mojej mamie, która mnie zaprowadziła do klubu sportowego i tak zaczęłam trenować. Kto teraz? No już, no dobrze, to teraz Lenka. Masz Lenę. Czy jakby pani cofnęłaby się w czasie, to co by pani zmieniła w dzieciństwie? w dzieciństwie. Nie wiem, dzieciństwo było fajne. Ja bym się chciała cofnąć do dzieciństwa i znowu to przeżyć, bo dorosłe życie jest trudniejsze, a jak się z dzieckiem, to jednak jest przyjemnie. Więc w dzieciństwie bym nie chciała nic zmienić, po prostu mogłabym tam wrócić. Kolejne pytanie. Czy ta lekkoatletyka to była taka natychmiastowa pasja, czy ona przychodziła tak z czasem? Myślę, że zawsze kochałam lekkoatletykę, ale nie zawsze kochałam biegi przez płotki. Nie chciałam biegać przez płotki, bo w wieku juniorskim, w wieku 19 lat podwyższają się one o kilka centymetrów i nie chciałam biegać. Dlaczego? Dlatego, że przepracałaś, że to bolało? Po prostu były wysokie i się bałam. Mhm. I wolałam robić coś przyjemniejszego, wolałam skakać w dal czy biegać, ale miałam jakieś urazy, które mi nie pozwalały tego robić i mnie to zmusiło na płotki i teraz jestem temu wdzięczna, kocham płotki i jest to najlepsza konkurencja, jaką mogłam trenować, więc to był jednak dobry wybór, ale miałam takie love-hate relationship z płotkami. Dziewczyny, macie jeszcze pytanie? No oczywiście. Proszę bardzo. Czy trenowała pani jakiś inny sport w dzieciństwie? Tak, trochę. W szkole miałam dosłownie maksymalnie 5 zajęć z szermierki. Trochę chodziłam też na gimnastykę artystyczną. Tańczyłam. Ale ta gimnastyka, powiedzmy, artystyczna była najdłuższą moją pasją w dzieciństwie. Lilka? A czy w trakcie biegów zdarzyła się pani kiedyś taka mocniejsza kontuzja? Tak, rok temu zerwałam mięsień dwugłowy, finiszując w bardzo dobrym biegu, więc dosłownie w zeszłym roku najpoważniejsza. Oj. Eliza? Czy pamięta pani swój pierwszy sukces? Powiedziałam, że moim pierwszym sukcesem było wygranie Mistrzostw Polski Młodzików w Słubicach w 2016 roku na skoku w dal, bo w Podkach byłam trzecia. To i tak dobry wynik. No, to takie uznanie w takich ustach. No. Lena? Czy ma pani jakieś hobby niezwiązane z sportem? I tak, jeszcze na pewno mam, ale przez to, że teraz jednak poświęcam dużo czasu na przygotowanie się do igrzysk, do zawodów. Jest tego czasu mało. Jest mi mało w Polsce, jest mi mało w Warszawie i mnóstwo czasu spędzam na zgrupowaniach za granicą. Więc jedyne, co tam robię, to delektuję się pyszną kawą w różnych kawiarniach, albo próbujemy zabić czas grając w gry. Więc to są takie, powiedzmy, pasje takie, powiedzmy, normalne. To ja może jeszcze bym tutaj Stefana WT z jego uruchomił. Stefan, jakieś pytanie do naszej znakomitej płotkarki, czy nie? Ja cały czas jestem z Leną, bo Lena cały czas zadaje to samo pytanie. A, rozumiem. Co jest poza lekkoatletyką, pije i tak dalej, bo Lena właśnie przyjechała do Warszawy z piłką. Tak, baliśmy się o szyby tutaj. No, troszeczkę właśnie, tak. Czy jakąkolwiek stycznością z piłką miałeś, Pia, w życiu? Czy po prostu zagrałabyś z Leną na przykład? Tylko na WF-ie. Jednak jakoś nie odnajdywałam się w sportach drużynowych. Lubiłam zawsze oglądać. Czasem byłam może, jak już to w jakiejś reprezentacji szkoły w siatkówce. Jak grałam w piłkę ręczną, to złamałam palec u ręki. Więc jakoś tak nie radziłam nie sobie za dobrze chyba. Ale w sztafecie sobie poradziłaś niedawno, prawda? Zdecydowanie tak. No w sztafecie. No, to jest jedyny, powiedzmy, konkurencja drużynowa w lekkiej atletyce, gdzie jest to sport indywidualny. Więc faktycznie da się. To jest też fajne wydarzenie. Ale chyba jednak wolę być odpowiedzialna za siebie, za swoje biegi. Mhm. Ja tak tylko dopowiem, że ja też złamałam palec na rozgrzewce, na murażu. Ja możliwe, że w piłce ręcznej też złamałam palec, ale to jeszcze nie wiadomo, bo i nadal jakoś tak wygląda, no niepewnie. Dziewczynki, to ostatnie pytanie, bo Pia się śpieszy. Lena? Czy ma pani dla nas jakieś rady? Myślę, że najważniejsze jest, żebyście jak najdłużej miały, znaczy w ogóle na całe życie tak powinno być, żebyście miały radość z uprawiania sportu i żebyście brały to tak na luzie. Jakby ja wiem, że jakby to potem robi się profesjonalne w 100%, ale żeby jednak było to taka, no właśnie ta dziecięca, ta pasja, ta chęć i ta radość z tego. I już będzie naprawdę ostatnie pytanie od Elizy. Czy ma pani jakieś rady dotyczące biegania? Biegnie? No bo to ważne dla was w piłce nożnej rzeczywiście. Tak. Tak, bieganie jest bardzo ważne. No myślę, że i tak jesteście bardziej wytrzymałe w tym momencie niż ja, bo ja długo i dużo nie biegam. Biegam tylko raczej szybko. Ale myślę, że co? Żebyście biegały na luzie, żebyście się nie wspinały, żebyście się po prostu cieszyły z tego biegania i po prostu jak robicie to razem, to na pewno jest łatwiej. Mhm. Bardzo, bardzo dziękujemy. Pia Skrzyszowska, drodzy państwo, wybitna polska lekkoatletka, brawa. No to teraz praca, igrzyska za 140 kilka dni. Na czym to jeszcze wydłużanie dystansu polega? Bo z 60 teraz musisz wypracować sobie trochę więcej wytrzymałości, to na pewno, ale jak ten trening się zmienia? Myślę, że jedyne co się zmienia, to się zmienia dystans na treningach, bo nie na treningach, tylko na zawodach, bo na treningach trenujemy już pod 100 metrów przez płotki, cały sezon przygotowawczy pod halę, to jest też z myślą o lecie, więc tutaj się to dużo nie zmieni. Myślę, że to będą takie już bardziej detale techniczne, a tą wytrzymałość pracowałam całą zimę. Teraz oczywiście w sezonie halowym te treningi były luźniejsze i znowu muszę wrócić na te mocniejsze, większe obciążenia, ale myślę, że to wygląda podobnie. Biega się, na treningach biegam więcej płotków, 10, 12, zwłaszcza za granicą, jak jestem na zgrupowaniach, bo na hali się aż tyle nie zmieści. Mhm. No dobrze, Pia, dziękujemy ci bardzo za odwiedziny, za tę rozmowę. Wracaj no z medalem z Paryża. No i życzymy ci tego entuzjazmu do samych igrzysk. No dziękuję. I po powrocie Francuz też z pełną gębą będzie ci kibicował, Stefan Wotezi. Ja także. Dzięki. Pa. Dziękujemy. Yeah. Jest 20 minut po 18. 29. A, 29, przepraszam. Kolejny temat w trzeciej stronie medalu. Głośno ostatnimi czasy o polskich hokeistach, którzy wywalczyli awans do elity i w maju zagrają w Mistrzostwach Świata w Ostrawie. Tymczasem zapraszamy Państwa na wycieczkę w czasie. W przepastnych archiwach polskiego radia wyszperaliśmy prawdziwą perelkę. Perełkę. Wywiad z Albertem Maurem, hokeistą. Rozmowa to szczególna. Proszę zwrócić uwagę na piękno języka z fantastycznym lwowskim zaśpiewem. Dbałość o szczegóły w snuciu opowieści. Brawo, brawo. Jezu, co to było? Jak się to stało, że Polacy jednak pojechali do Lake Placid? Posłuchajmy wspomnień pana Alberta Mauera, reprezentacyjnego hokeisty z owych lat. Pan Mauer występował w barwach lwowskiej Pogoni. Dziś mieszka w Bytomiu. To był okres wielkiego kryzysu i wielkiego bezrobocia. Z tego powodu nawet Czechosłowacy nie pojechali, bo nie mieli funduszy na to. Myśmy jednak pojechali dzięki temu, że malarz, znany zresztą w tym czasie, Styka, prawda, ale Styka, wyłożył 10 tysięcy dolarów. Dzięki temu mogliśmy wyjechać. No a jak drużyna się przygotowywała? Było już otwarte sztuczne lodowisko w Katowicach. No i ja mogę powiedzieć tylko o sobie, że wyjeżdżałem ze Lwowa nocą, przyjeżdżałem rano w niedzielę do Katowic, przez niedzielę trenowałem, no i wieczór znowu wyjeżdżałem do Lwowa, żeby rano być w pracy. To znaczy więcej pan spędzał godzin w pociągu niż na treningu? Rzeczywiście. No ale ja byłem bardzo zadowolony. Nie patrzyłem się wcale na to. Jeździły się 7 i 8 godzin, no i byłem zachwycony. A jakie było przyjęcie w Nowym Jorku? W Nowym Jorku już jakśmy przyjechali w tym awanporcie, to już burmistrz czekał, orkiestra, no zdjęcia, reportaże i tak dalej. No niesłychanie serdeczne. Masy tamtejszych Polaków, transparenty, napisy Polish Olympic Hockey Team, Polska Olimpijska Drużyna Hokejowa, no reklama, prawda? No a samo Lake Placid jak wygląda? To jest na granicy amerykańsko-kanadyjskiej, tam bardzo bogaci ludzie zjeżdżali, tam są ostatni rezerwatek dla Indian. A czy przypomina pan sobie może jakieś ciekawsze fragmenty gry na olimpiadzie? Siedzimy do upadłego, myśmy się śmiali, bo ja zawsze mówiłem, z bielem na oku i z pianą na oku. No robiliśmy co mogliśmy, prawda? Stogowski to prawda, był potężny chłopisko. Bramkarz, tak. No to on, ponieważ był taki wysoki, to jak był jakiś niski strzał, to on się starał tą bramkę lekko podnieść, żeby ten strzał. Krążek poszedł po skórę. Tak jest. No ale sędziowie się wkrótce zorientowali, prawda? I mu zwrócili na to uwagę. No oczywiście. Poprawił się. Co przypominam, to z Kanadą przegraliśmy coś 8-1, z Ameryką 5-1. Z Niemcami zdaje się 3-2. Czym oni przewyższali Polaków? Przede wszystkim przewyższali nas szybkością i trochę lepszą techniką. I poza tym mieli większy zespół, prawda? Mogli zmieniać, nas było za mało. Oni występowali 3 atakami, tylko 2. Także jak myśmy schodzili z lodu, to myśmy niemal trzymaliśmy się ściany. Proszę pana, jakie były różnice pomiędzy ówczesnym hokejem a obecnym? Były inne przepisy, raczej można było grać na szerokość. Nie można było prostopadle podawać. Więc i szybkość była mniejsza niż obecna, ale natomiast była bardzo precyzyjna gra. Precyzyjniejsza niż obecnie. A czy była bardziej zespołowa, czy bardziej więcej zespołowa. Indywidualnie? Nie, bardziej zespołowa. Proszę pana, jak doszło w ogóle do tego, że pan zaczął grać w hokeja? Hokeja, no to właśnie przez przypadek. Ja byłem figurowcem, ćwiczyłem jazdę figurową i to z wielką pasją. No i to było w 1925 roku, zauważyłem, że obok są hokeiści i tam walą tymi kijami. Nie miałem żadnego zainteresowania. No, takie walenie kijami, krzyki jakieś dzikie i tak dalej. To mnie nie imponowało. No, byłem wtedy mistrzem juniorów miasta Lwowa. wiecie, figurowy. No ale następny rok Pogoń otworzyła sekcję hokejową i tam byli piłkarze. No i powiedzieli tak, ponieważ jesteś piłkarzem, a jeździsz dobrze na łyżwach, no my ciebie weźmiemy, ty będziesz grać na obronie. Bo rzeczywiście w piłce nożnej również grywałam na obronie. No powiedziałam, dobrze. No oczywiście to początkowo mnie bardzo dobrze wychodziło, bo ja ciągle moimi ruchami jazdy figurowe, prawda? Ale ponieważ byłem piłkarzem, to mnie to odpowiadało. Ponieważ byłem początkowo bardzo powolny, no to pociągnąłem się pod względem szybkości, także do 2 lat byłem pod parą drużyny, prawda? No jakie były te pierwsze mecze? Mieliśmy zwykłe łyżwy, jedno okrągłe, inne spiczaste, prawda? Jakie kto miał? Sztucy zwykłe piłkarskie, spodenki cienkie piłkarskie i dres. A rękawice? No, mieliśmy wełniane, ale ze względu na to, że kij bardzo niszczył wełnę, to mieliśmy niciany. Trzeba podkreślić, że to było fantastyczne przywiązanie do tego hokeja przy takim mrozie grać, prawda? Tam byłem 20, 25, 30 stopni mrozu. Muszę też wymienić taki wypadek. Zaprosiłem mego ojca na mecz. Bardzo mi się to podobało. Ja tam też dobrze zagrałem. Wiesz co, wszystko było w porządku, ale ty jesteś nieprzyzwoity. Tak ojciec do mnie mówi, dlaczego? Ale że ty sobie nogi nie obmyłeś, kolana miałeś takie brudne. Mój tatuś, to ja nie miałam brudne kolana, tylko z mrozu mi posiniały kolana. Tatuś, myślę, że ja mam brudne kolana. A to było 32 stopnie mrozu. Posiniały mi nogi, prawda, z zimna. No oczywiście o żadnym trenerze nie było mowy. Chyba. Nie, nie było mowy. Przez 2 lata nie wyobrażałem sobie, jak można strzelić. Nauczyłem się backhandem strzelić. To był mi łatwy, ale z forehandu nie mogłem się nauczyć. Inni też kombinowali na różne sposoby. Nikt nie potrafił strzelić, żeby ten krążek się uniósł. Dopiero w 28 roku na obozie olimpijskim, który się odbył w Zakopanem, Ralf Adamowski pokazywał, jak się strzela. Trening był 1 raz albo 2 razy dziennie, a ja robiłem 4 treningi. Chciałem się nauczyć. To była niesamowita rozmowa z Albertem Mauerem, olimpijczykiem z Lake Placid, piłkarzem, hokeistą, mistrzem Polski w barwach Pogoni Lwów, jeszcze w piłkę nożną, a potem właśnie w 83 spotkaniach grał w Pogoni Lwów w hokeja. Coś niesamowitego, olimpijczyk z Lake Placid 32. Piękna sprawa. A nasz numer to 22 i 7 trójek. Jest godzina 18.36, a my mamy esse. Czy macie państwo może... Teraz gramy T-Love, autobusy i tramwaje. Kosówkę meczu. Autobusy i tramwaje. to jeszcze raz spróbujemy się zmierzyć z tym telefonem, który przed chwilą próbowaliśmy wyemitować, ale się nie udało. Także bardzo prosimy. A nasz telefon to 22 i 7 trójek. Czy macie państwo może w swoich przepasnych archiwach końcówkę meczu Polska-Związek Radziecki w 1976 roku na Mistrzostwach Świata w Katowicach, kiedy to wygraliśmy 6-4. Cała Polska się cieszyła. Naprawdę. To było coś tak fantastycznego, że kto się interesuje hokejem, to do dzisiaj to wspomina. Darek Urbanowicz się interesuje, ale nie pamięta. Nie pamiętam tego meczu, za mały byłem, ale myślę, że będzie pretekst do tego, żeby sprawdzić tę zawartość archiwów. Myślę, że coś powinno Ty już dobrze powiedzieć. Szperasz, poradziłeś sobie tutaj z takim super wywiadem, więc coś znajdziesz. Mhm. Obiecujemy? Tak. No dobrze, zmieniamy temat, a właściwie wracamy do tematu, który najbardziej lubią nasze zawodniczki z klubu Olympic Poznań. Będziemy mówili o piłce nożnej znów. Proszę, Eliza. Czy państwo też na myśl o kolejnych meczach Real z Barceloną chcą przełączyć na M jak miłość? Jeśli tak, przygotowaliśmy pewną odtrutkę i to odtrutkę piłkarską. FIFA organizuje bowiem już niebawem pierwszy turniej FIFA Series, w którym zagra wiele reprezentacji z końca światowego rankingu. O tym, że futbol na peryferiach smakuje często lepiej niż ten na Bernabeu, opowiedzą Andrzej Grabowski i nasz rozmówca Jakub Pobożniak z TVP Sport. Pomyślą państwo być może, że na przegrywaniu to tylko on zarobi. Ale wtedy uśmiecha się do nas FIFA i mówi: a to proszę bardzo, my zorganizujemy rozgrywki, a w nich zagrają drużyny absolutnie koszmarne. Owszem, dorzucimy Algierię, RPA czy Bułgarię, ale to tak tylko dla niepoznaki. Niektóre mecze naprawdę zapowiadają się na hitowe, takie jak Bermudy kontra Brunei, czy Andora Boliwia, chociażby też Sri Lanka, Butan. Mówi dziennikarz TVP Sport Jakub Pobożniak, entuzjasta najgorszych piłkarskich reprezentacji świata. FIFA Series to jest nowy pomysł FIFA na to, jak powiększyć szansę dla reprezentacji nieco słabszych na to, żeby zmierzyły się z rywalami z innych kontynentów. Przy okazji takiego turnieju to będzie szansa, żeby się pokazać. Te mecze mają być transmitowane. Zaczynamy 21 marca. Będzie 5 turniejów towarzyskich, które odbywają się w Algierii, w Azerbejdżanie, w Arabii Saudyjskiej, ale Arabia Saudyjska jest za mocna, żeby grać w tym turnieju, więc ona tylko gości. I na Sri Lance. Tam spotkają się drużyny z większości konferencji piłkarskich na świecie. Turniej, który wpływa na rankingi FIFA. Turniej, który da się ograć tym drużynom przed eliminacjami do Mistrzostw Świata, które, pamiętajmy, będą powiększone do 48 drużyn. A gdyby tak pojechać na mecz takich bardzo słabych drużyn? Pierwszym takim moim meczem był mecz Wyspy Owcze Andora w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2018. Mecz zakończony zwycięstwem Wysp Owczych i to, co mnie chyba najbardziej później przekonało, to wielka impreza, jaką kibice urządzili piłkarzom, na której miałem okazję być, zobaczyć, jak się świętuje zwycięstwa małych drużyn. No i tak się człowiek wciągnął i trochę już tego świata za tymi małymi drużynami pozwiedzał. Entuzjastów nie brakuje. Pojawiają się podcasty, pojawiają się na Twitterze profile poświęcone danej piłce nożnej. W tym akurat myślę, że Polacy są najlepsi. Mamy duże zaplecze groundhopperskie, które tylko jak słyszy o tym, że pojawia się jakiś ciekawy, intrygujący mecz, tak jakby chociażby teraz w marcu, poza tym turniejem FIFA Series, będzie mecz San Marino kontra St. Kitts and Nevis. No jest to mecz, na który już wiem, że wybiera się sporo dziennikarzy z Wielkiej Brytanii. Kilka zdań o kibicach. Kibicach przeróżnych. My zwracamy uwagę na tych z San Marino. Też jest grupa kibicowska, która nazywa się, przetłumaczając na polski, Wiecznie Przegrani i świętuje kolejne porażki San Marino, bo San Marino to reprezentacja, która do tej pory wygrała raz. Jest też grupa wiernie czekających na to historyczne drugie zwycięstwo reprezentacji San Marino. W sporcie przecież nie zawsze chodzi o wygrywanie. Ci piłkarze, oni mają piękne historie, bo na co dzień pracują, na co dzień zajmują się zupełnie innymi rzeczami, a później przychodzi im reprezentować kraj. Tam zawsze widać serce, pasję. Na wynagrodzeniem jest albo zwycięstwo, albo remis, albo chociażby koszulka bardzo znanego przeciwnika. O historii pewnej koszulki za chwilę. Dużo ciekawych znajomości można zawrzeć z kibicami i też z piłkarzami, bo to są bardzo otwarci ludzie, którzy, no też mam wrażenie, że chcą, żeby się trochę o nich poopowiadało. Zawsze można sobie powiedzieć, że zna się jakiegoś piłkarza z któregoś kraju, można z nim się zaprzyjaźnić, czy nawet po meczu wypić piwo, bo często im się to zdarza. To właśnie o tej koszulce. Poznajmy i Ildefonsa Lima. Wieloletniego kapitana reprezentacji Andory, rekordzistę Guinnessa pod względem długości stażu w reprezentacji, bo to zawodnik, który w kadrze grał ponad 26 lat. Zresztą jako środkowy obrońca jest najlepszym strzelcem. Można powiedzieć, że zawarliśmy dobrą znajomość. Kiedyś Ildefons został wyrzucony z reprezentacji Andory tuż przed meczem z Polską, a jest to człowiek, który zbiera koszulki wszystkich reprezentacji. Bardzo chciał zdobyć koszulkę Roberta Lewandowskiego, a nie miał okazji zrobić tego na boisku. No więc uruchomiliśmy akcję załatwienia tej koszulki Ildefonsowi Limie. Tę koszulkę od Roberta Lewandowskiego z autografem dostał. Kolekcja się powiększa. Polecam sprawdzić chociażby tutaj słuchaczom na YouTubie. Są reportaże poświęcone Ildefonsowi o tym, jak wielką kolekcję koszulek on ma. Czy Cristiano Ronaldo, czy brazylijski Ronaldo, czy Messi. A piłkarze takich małych reprezentacji grają często w koszulkach wyjątkowych. Te koszulki zwykle są małymi dziełami sztuki i są bardzo rozpopularyzowane na świecie wśród kibiców, wśród groundhopperów. Te koszulki naprawdę są już chociażby z poprzedniej edycji Ligi Narodów ciężkie do zdobycia, bo tak się rozeszły, mimo że były w dużych nakładach przygotowywane. Może więc czasem zamiast Brazylii czy Niemiec taki mecz FIFA Series. As we all prepare for this match between Sri Lanka and Bhutan. Serdecznie polecamy. To był Andrzej Grabowski, który zmierzył się z najgorszymi drużynami futbolowymi świata. Jeżeli chodzi o najlepsze drużyny na świecie, bo chyba tak można powiedzieć, gdy gra Liverpool i Manchester City, znakomity wynik dla Stefana Wotezziego. Chciałbyś remis? Jest remis 1-1. Powiem ci tak, patrząc na końcówkę, to bardziej obie drużyny nie chciały przegrać niż wygrać, więc to remis jest zasłużony. Słuchaj, Jurgen Klopp na pytanie na konferencji prasowej przed meczem, czy to będzie mecz, który zdecyduje o mistrzostwie Anglii, po prostu się zaśmiał. Powiedział, że w żadnym wypadku, że na tym etapie rozgrywek nie można tak mówić i że nikt nie powinien otwierać szampana po tym spotkaniu. No to na pewno. Ale i tak będziemy się usiedzieli. A ty się cieszysz dlatego, że Arsenal wczoraj wygrał i się zrównał chyba punktami, tak? To równo punktami, tylko że po tej fazie, które miała, to po tej pasie, które miała Arsenal w tych ostatnich tygodniach, gdzie po prostu nawet zrobili rekord, że wygrali na wyjeździe 3 razy z rzędu powyżej 5 bramek, to teraz właśnie Arsenal ma lepszą, bardziej korzystną różnicę bramkową. Stefan, i muszę cię o to zapytać. Jak ty oceniasz grę Jakuba Kiwiora na lewej obronie Arsenalu? Jako trener, jako fachowiec? Ja jestem bardzo zadowolony z gry, z profilu nawet. Bardziej z profilu Kiwiora. Wydaje mi się, że on się coraz bardziej adaptuje w tej grze Arsenalu. Arteta go wprowadził do Arsenalu nie dlatego, że to jest fantastyczny, wybitnym obrońcą, ale bardziej dlatego, że on jest bardzo, bardzo wszechstronny. I w piłce jak gdyby współczesnej teraz wymagamy od zawodników, żeby byli wszechstronnych. I już w La Spezia jak grał właśnie Jakub Kiwior, on grał na środku obrony, ale też czasami grał pod polem karnym rywali. On był bardzo, bardzo ofensywny i to jest właśnie to, co Mikel Arteta szukał. Teraz musimy sobie życzyć, że dla Polski też, grając na tej samej pozycji, będzie tak ofensywny i tak ładnie się zaprezentował. No już wspaniale się słucha Stefana, potwierdzasz. Prawda. Dalej. Prawda, dziewczyny, że się trenera świetnie słucha? Bardzo. No to Lenka, a czego będziemy teraz słuchać my i słuchacze? Siema, siema, a teraz wcale nie toksyczna piosenka Toxic. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy, or I'm drowning. I'm better off all by myself, though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know. Up a bit, counting my hours and knocking on wood, avoiding my opposites, chewing on chocolate. Had a bit limited time, but I should be good for a minute. Don't want to admit it, I'm running on seconds, I'm rigid, I'm screwed. Don't know what to do, I'm thinking of you. I'm drinking up bottles and bottles of booze. I'm better off all by myself, though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I make you know, I make you know. I fell into your river, that's where you told me lies. You said that I'd feel better, but this is where good guys die. You took my pride away, but you cannot take my life. I'll find another way out, but now you're taking my life. Don't you see how I'm better off all by myself, though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know. Somebody else, so I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know. 10 minut zostało do godziny 19. Najwyższy czas, żeby rozpocząć spacer po ligach europejskich, tych topowych, tych najlepszych, tak mawiał Michał Olszański, który przez kilkanaście lat prowadził tę audycję. I Ksymena? Sprawdzimy, co w Bundeslidze. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste ranschießen. Ranschießt! Tor! Tor! Tor! Tor! W Bundeslidze popis Bayernu Monachium. Bawarczycy cieszą się przez łzy, bo to z pewnością nie jest udany sezon ekipy Tomasa Tuchela. Ale zwycięstwo 8-1 nad Mainz robi wrażenie. Strzelecki festiwal rozpoczął oczywiście Harry Kane, który później trafił jeszcze dwukrotnie. Do Pelpaka zaliczył Leon Goretzka, a po jednym trafieniu Thomas Müller, Jamal Musiala i Serge Gnabry. To nie jedyny taki popis Bayernu w tym sezonie. W październiku zespół z Monachium rozbił 8-0 Darmstadt, a miesiąc wcześniej 7-0 Bochum. Tylko co z tego, skoro te efektowne zwycięstwa przeplatane są porażkami i remisami. W tabeli wciąż spora strata do Bayeru Leverkusen. Harry Kane zdaje sobie z tego sprawę. Oczywiście, patrząc na sytuację uczciwie, Leverkusen jest faworytem do zdobycia tytułu. Jedyne, co możemy robić, to wygrywać mecze, tak jak dzisiaj. Pozostało 9 spotkań. Powinniśmy wygrać każde z nich. Aptekarze mają wspaniały sezon. Szacunek dla nich. My musimy robić swoje i spróbować wygrać wszystko, co możliwe. Harry Kane może martwić się sytuacją Bayernu, ale na pewno nie swoją. Ma już 30 trafień. Przed nim jeszcze 9 spotkań. Rekord Roberta Lewandowskiego, który zdobył 41 bramek w sezonie, jest poważnie zagrożony. Ale wracając do sytuacji w tabeli, Bayer Leverkusen zagra dopiero dziś o 19.30 z Wolfsburgiem. Jeśli wygra, znów odskoczy Bayernowi na 10 punktów. Drużyna Szabiego Alonso ma jednak za sobą trudny mecz z Karabachem Agdam w Lidze Europy, w którym uciekła spod topora. Nie mieliśmy za wiele czasu na przygotowania. Za nami wymagająca podróż z Azerbejdżanu i intensywny mecz w Baku. W Bundeslidze nie ma łatwych spotkań. Przed nami starcie z trudnym rywalem. Patrzymy na siebie krytycznie, pracujemy nad błędami. Chcemy grać dobry futbol i wciąż wygrywać. I przejść do historii, bo Bayer jeszcze nigdy nie był mistrzem Niemiec. Teraz może zdetronizować Bawarczyków, którzy zdobywają tytuły nieprzerwanie od 12 lat. Poza tym w czołówce bez niespodzianek zwycięstwa odniosły trzeci w tabeli Stuttgart, czwarta Borussia Dortmund i piąte RB Lipsk. To jednak tylko obserwatorzy pięknej przygody Bayeru Leverkusen. Zakończonej happy endem przekonamy się w maju. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz portalem przenosimy się z Niemiec do Włoch. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Dzisiejsza Gazeta dello Sport zatytułowała Inter przesadza. 10 wygranych meczów z rzędu i 18 punktów przewagi nad Juve. Inter w meczu z Bolonią, która walczy o grę w Lidze Mistrzów, w pierwszej połowie zagrał świetnie, ale w drugiej miał spore problemy. Trener Inzaghi po spotkaniu tłumaczył, że był to 6 mecz w ciągu ostatnich 20 dni i stąd wyraźne oznaki zmęczenia. Natomiast w piątek wychodzące powoli z kryzysu Napoli zaledwie zremisowało z Torino. Mimo to trener Calzona wydawał się zadowolony. Io sono molto contento della squadra perché ha fatto una prestazione maiuscola. Chciałem pochwalić moją drużynę. Zagrali świetny mecz. Walczyli przez 96 minut. Stworzyliśmy mnóstwo sytuacji bramkowych, a oni tylko jedną. Od kiedy jestem tu trenerem, w każdym meczu tracimy bramkę i to mi się nie podoba. Ale teraz naprawdę nie mamy czasu na spokojny trening. Che non si riesce a curare, diciamo, i particolari. Włoscy eksperci uznali, że w tym meczu Torino było lepsze, a Napoli zapewne było już myślami w Barcelonie, gdzie we wtorek zagra o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Ale wracam do tego meczu z innego powodu. Piotr Zieliński grał od pierwszej minuty do 70. Po raz kolejny La Gazzetta uznała go za najsłabszy punkt drużyny. W cenzurce napisano: to cień piłkarza, który nas przez lata zachwycał. Po meczu dziennikarze nie bez powodu pytali Calzone o Zielińskiego, ale trener zapewne nie chciał go pogrążać. Powiedział dyplomatycznie, że Polak zagrał dobrze, zgodnie z instrukcjami i jest zadowolony, że może na niego liczyć w meczach Krajowej Ligi. Tak czy inaczej, za 11 dni nasza reprezentacja gra z Estonią, a nasz czołowy piłkarz jest zupełnie bez formy. No i można powiedzieć, to by było na tyle. Dobiliśmy do brzegu w trzeciej stronie medalu. Dziękujemy bardzo za Państwa obecność z nami. Dziękujemy bardzo Aleksandra Szućko, Ela Różycka, Krzysztof Łoniewski, Dariusz Urbanowicz, no i nasz tutaj brawurowy skład. Eliza Laluet, Liliana Nowak, Lena Misiorny i Ksymena Sawicka. I trener zawodniczek Olimpik Poznań. Stefan Wutezi, bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Jakie piosenki posłuchamy na koniec? Dzięki, że jesteś, utwór Lambery i Trips. Gramy dla Was, dziewczyny. Szerokiej drogi. I mamy nadzieję, że jeszcze nas odwiedzicie. Tak? Tak. No. Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na full zatankuję i z tobą wyloguję. Życie to trasa, a ja szeryfem lewego pasa. Wszystko w tyle mam jak killer. Jedźmy. Jak pierwsze piosenki, tamten wokół łysk. Łapmy te momenty, są ulotne jak my. Dlatego dziś chcę powiedzieć ci: dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu. Dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu. Dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu. Dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu. Dzięki, że jesteś. Wspomnienia nie. Spacery tuż nad ranem, zgubiłam zasięg. Liczy się już tylko to, że każdą chwilę czuję. Doceniam i dziękuję. Życie to trasa, was w głośnikach, a na deser macza. Wszystko w tyle mam jak killer. Jedźmy, póki mamy czas. Jak słodko kwaśne żelki, kilka zdartych płyt, jak pierwsze piosenki, tamten wokół łysk. Łapmy te momenty, są ulotne jak my. Dlatego dziś chcę powiedzieć ci: dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu. Dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu. Dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu. Dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu. Dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś. Autopromocja. Za oknem prawie wiosna, a u nas praca wre. Praca nad nowym programem. Mamy dużo energii i dużo zapału, ale jednocześnie mamy też mnóstwo pytań, bo przecież nie robimy tego dla siebie, ale dla naszych słuchaczy i dla naszych słuchaczek. Zapraszam na stronę trójkapyta.polskieradio.pl. Pokazuję tam nieodwiedzane na co dzień zakątki naszej stacji, ale jednocześnie zadaję kilka pytań, a odpowiedzi na nie bardzo nam pomogą. trójkapyta.polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.